Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Jest niedziela, minęła godzina trzecia, to Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Zapraszam na dziką kartę. To, co na początku, to Jay Daniel i Paradise Valley, a to, co przed momentem, to Jack Green, Nordschleife, czy jakoś tak, bo niestety niemieckiego nie do końca ogarniam. To radio, to trójka, ta audycja to Dzika Karta, a ten człowiek to Kamil Sosnowski. Raz na 3 tygodnie na zmianę z Danielem Dramsem i Radosławem Okrasko w nocy z soboty na niedzielę prezentujemy muzykę, którą lubimy w Dzikiej Karcie. Ja lubię elektronikę, lubię hip-hop. Elektronika już była, to teraz trochę hip-hopu z albumu K.O.D., raper J. Cole i gościnnie Kill Edward, ale tak na dobrą sprawę to też J. Cole, tylko to jest jego alter ego. J. Cole, Kill Edward, The Cut-Off, zapraszam na Dziką Kartę. I know heaven is a mind state, I've been a couple times, stuck in my way, so I keep on falling dying, keep on falling dying, keep on falling dying. I know heaven is a mind state, I've been a couple times, stuck in my way, so I keep on falling dying. I keep on falling dying. Yeah. Give me drink, give me smoke, give me high, let me float. I'm a clown, coming down, put me down, general now. Give me drink, give me dope. Bottom line, I can't go. If I die, I don't know, I don't know, I don't know. Give me drink, give me smoke, give me high, let me float. I'm a clown, coming down, put me down, general now. Give me drink, give me dope. Bottom line, I can't go. If I die, I don't know, I don't know, I don't know. Yeah, I got some niggas that still owe me an apology. I'ma be the bigger man just like I always be. Eventually, but right now that's hard for me. I'm dreaming violent, I can't tolerate disloyalty. So I'ma see you when I see you, know that day coming. I pray that on that day you slip and say something. I never fantasize about murder cause I'm still sane. But I can't seem to fight this urge to make you feel pain. I know that vengeance is the Lord's and it's not for me. I know the punishment for you is that you not with me. You place your value on the bitches that you got with me. And now them bitches ask you daily why you not with me. I had to cut some people off cause they was using me. My heart is big, I wanna give too much and usually I send the bread and don't hit back for like 2 months now. You hit my phone, you need a loan, oh I'm a crutch now. I had to learn, I never had shit. You never would split, you was hood rich. I couldn't get a dollar from you, I remember that. It was blurry for a while, but now it's coming back, coming back. Time will tell who is on my side. Time will tell just who is on my side. I mean well, but I can't stop my pride. I mean well, but I can't stop my pride. Give me drink, give me smoke, give me high, let me float. I'm a clown, coming down, put me down, gentle now. Give me drink, give me dope. Bottom line, I can't go. If I die, I don't know, I don't know, I don't know. Give me drink, give me smoke, give me high, let me float. I'm a clown, coming down, put me down, gentle now. Give me drink, give me dope. Bottom line, I can't go. If I die, I don't know, I don't know, I don't know. Keep on falling, die. Keep on falling, die. Keep on falling dying. I know heaven is a mind state. I've been a couple times stuck in my ways, so I keep on falling dying. I keep on falling dying. Yeah. Time will tell who is on my side. Time will tell just who is on my side. I mean well, I can't stop my pride. I mean well, but I can't stop my pride. Give me drink, give me smoke, give me high, let me float. I'm a clown, coming down, put me down, gentle now. Give me drink, give me dope. Bottom line, I can't go. If I die, I don't know, I don't know, I don't know. Give me drink, give me smoke, give me high, let me float. I'm a clown, coming down, put me down, gentle now. Give me drink, give me dope. Bottom line, I can't go. If I die, I don't know, I don't know, I don't know. Dziwny duet. J. Cole i J. Cole, tyle że jako Kill Edward z płyty K.O.D. utwór The Cut-Off. A teraz będzie prawdziwy duet. Duet nazywa się Kids See Ghosts. Wydali album zatytułowany Kids See Ghosts. Jest ich dwóch, bo to duet. Kanye West i Kid Cudi. I z albumu Kids See Ghosts. Duet Kids See Ghosts, ale utwór Cudi Montage. will come with his great big smile. And you'll find that even the kiddies are swinging in a later style. Oh, what is Santa bringing? Oh, I'm bringing you presents in a... It feels so good, it should cost. Brought an alligator, I ain't talking Lacoste. Made me say, like a mix of Master P and Rick Ross. She seen it made me always feel like a boss. She said I'm in the wrong hole, I said I'm lost. She said I'm going too fast, I'm exhausted. Now drop to your knees for the offering. This the theme song, or something wrong. Might need an intervention for this new dimension. That's too new to mention, won't fit in a sentence. If I get locked up, I won't finish the sentence. While I'm rolling through, see me roll out. Watch you surf with the coast and I'm spinning. I got plenty of adventures for the evening. We go journey, we all find a light that guide us home. We in the moment, such a lost boy, caught up in the darkest I had. What's the cause, boy, losing everything that I had? Sheepin' on me, boy, like she got something to tell. Sitting, waiting for me, slipping, yeah, I see you in hell. Tell the crew to get up, I'll be not my soul ain't for sale. All the evils in the world, they're keeping on me for real. I really hope the Lord heard me, we all live in sin. Can see ghosts off the ropes, Ric Flair on your beers. Now this the theme song, this the theme song. Now put the beams on, get your dream on. But you don't hear me though, drama we let it go. Watch the guitars roll, now let your friends know. Just do that and then let the music do something and then do that again. That'd be enough for a record. I mean, you only want 2.5 minutes if you can get it, you know, 3 minutes max. Yeah. utwór Broken artysty ukrywającego się pod pseudonimem The Magriban, to za nami. Kiedy przychodziłem tutaj prowadzić Dziką Kartę, wymyśliłem sobie, że będę miał dwa stałe punkty programu. Pierwszy z nich, już za moment, nazywa się Wybitnie Polski Numer i polega na tym, że gram utwór pochodzenia polskiego, nie zawsze po polsku, tak będzie na przykład dzisiaj, i jest to utwór zapowiadany przez producenta, wokalistę, kogokolwiek, kto akurat go wykonuje. 3 tygodnie temu Wybitnie Polskim Numerem był utwór Co z Tobą Mała artysty Skarb. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby odsłuchać, co Skarby ma do powiedzenia o tym numerze, to audycja jest do odsłuchu na portalu Polskiego Radia i w aplikacji Polskie Radio. Natomiast dzisiaj pora na drugi Wybitnie Polski Numer i, tak jak wspomniałem, nie będzie po polsku. Dwóch Michałów z Warszawy, tyle że jeden rezyduje w Londynie. Jako duet nazywają się Negative. Ich muzyka jest bardzo często grana przez wielu popularnych brytyjskich DJ-ów. Zresztą za chwilę sami panowie o tym opowiedzą. Oto Wybitnie Polski Numer, Negative. My Syn z zapowiedzią Negative. Siema, z tej strony Michał, czyli jedna druga składu Negative. Nasza muza to mieszanka surowych wschodnioeuropejskich brzmień z tym, co można usłyszeć w najlepszych brytyjskich klubach. Jest nam super miło, że Missing został wybitnie polskim numerem. Co najlepsze, możecie go ściągnąć za darmo na naszym SoundCloudzie. Elo! Missing.

Underworld i Iggy Pop, I'll See Big. Mówiłem kilka chwil temu o tym, że wymyśliłem sobie, że w moich dzikich kartach będą dwa stałe punkty programu. Pierwszy z tych punktów, czyli wybitnie polski numer, za nami. Przed nami drugi. Skoro to jest antena trójki, to wymyśliłem sobie taki punkt, który nazywa się Trójskok. Polega na tym, że gram trzy utwory jednego wykonawcy, starając się pokazać jakoś, jak się rozwijał od jego starszych nagrań poprzez, powiedzmy, średnie do tych najnowszych. Bohaterem pierwszego trójskoku był Goldie. Przypominam, do odsłuchu na stronie Polskiego Radia i w aplikacji Polskie Radio, Dzika Karta, Kamil Piwot. Jeśli się to wygoogluje, to powinno się to znaleźć. A teraz pora na drugi trójskok. Bohaterem drugiego trójskoku jest artysta, producent, który przez długi czas pozostawał anonimowy. Nikt nie wiedział, kim on jest. Podejrzewano nawet, że jest Banksym, czyli artystą, graficiarzem, o którym też nikt nie wie, kim tak naprawdę jest, ale okazało się po jakimś czasie, że są to dwie zupełnie różne osoby. Burial, bo o nim mowa, naprawdę nazywa się William Emanuel Bevan, jest związany od samego początku z wytwórnią Hyperdub i teraz trzy utwory Buriala z rzędu. Najpierw stary, klasyczny Archangel, potem coś średniego z 2011 roku, sprzed kilku lat, NYC, a tuż potem utwór z 2017 roku zatytułowany Rodent. Trójskok w trójce w dzikiej karcie. Zapraszam, Burial. Yeah. Był trójskok w wykonaniu Burial'a. Najpierw Archangel z 2006, potem NYC z 2011 i przed momentem Rodent z 2017 roku. Już teraz powrót do hip-hopu. Buddy, tak nazywa się raper. Jego prawdziwe imię i nazwisko brzmi tak, jakby jego rodzice chyba mieli dobre poczucie humoru, bo na imię ma Simi, na nazwisko Sims i na dodatek jest trzeci, czyli Simi Sims trzeci. Pochodzi z Compton. Dwa tygodnie temu nakładem wytwórni RCA wydał album zatytułowany Harlan and Alondra. I z tego albumu utwór zatytułowany Young. Better when you're young. witness. Mama say I'm oblivious, daddy think I'm oblivious, drifting into oblivion. But he back on his bullshit again. Oh, how I wish I was a kid again. Got a hard time with listening, same problem with discipline. Still gotta get my dividends. It's so much adrenaline, head is spinning, I know I'ma sin again. Better when you're young. Back in the room, among these numbers, I still feel nothing. And there's nothing over there that you told me when I went home. Among these numbers, I still feel nothing. Back in the room, among these numbers, I still feel nothing. And there's nothing over there that you told me when I went home. Among these numbers, I still feel nothing. Oh, tak patrzę na tracklistę i pięciu ostatnich wykonawców, zaczynało się na literę B. Burial, Burial, Burial, potem Buddy i przed momentem Branko. Branko pochodzi z Lizbony, jest producentem, jednym z popularniejszych i bardziej rozchwytywanych producentów w Portugalii. Nie wiem, czy to cokolwiek dla kogokolwiek znaczy, ale moim zdaniem jego występ to był najjaśniejszy punkt tegorocznego finału Eurowizji. On na co dzień jest mózgiem formacji Buraka Som Sistema, być może znanej wielu słuchaczom z Polski. On jest z Lizbony, a na wokalu Miles, który jest z Kinshasy. A skąd to wiem? A stąd, że nazywa się Miles from Kinshasa. Urodził się właśnie w Kongo, potem mieszkał na przedmieściach Paryża, a teraz jest Brytyjczykiem. Mieszka w Londynie. Ich wspólny numer nazywa się Over There i jest przedostatnim utworem, jaki zagrałem dzisiaj w Dzikiej Karcie. Ja nazywam się Kamil Sosnowski i raz na 3 tygodnie przychodzę tutaj do Trójki, aby puszczać muzykę, którą lubię. Lubię hip-hop, lubię elektronikę i bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj podzielić się tym zestawem. Audycja będzie do odsłuchu na stronie polskieradio.pl oraz w aplikacji Polskie Radio. Ostatni utwór, jaki zagram, to Kaidi Tatam, tak nazywa się wykonawca, utwór It's About Who You Know. Dobranoc.